الأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وعلى آله وصحابه للصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين معزز ومكرم سامعين بزرگو دوستو آئمہ اور خطباء اہل سنت السلام علیکم جناب والا کافی عرصے دی خلیج تو بعد پھر اس منبر تے جامع مسجد نور دے اندر اس نورانی محفل دے اندر شرکت دا موقع ملیا ہے غرض و غایت جناب شیخ محمد آدم صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ نو اللہ تبارک و تعالی نے میلاد والے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ بیٹا عطا فرمایا ہے اس خوشی دے اندر اس محفل نو سجایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل دی برکت نال اس بچے نو دنیا اور آخرت دی سرفرازی اور سربلندی عطا جناب جو اس وقت موضوع جناب دے سامنے پیش کرنا ہے اس دا عنوان محبت رسول آب حیات ہے. محبت رسول آب حیات ہے اور تانو پتا ہے کہ آب حیات وہ چشمہ ہے آب حیات دے چشمے تو جس بندے نے پانی پیتا ہے اس نو قیامت تک موت نہیں آتی. حضرت خضر علیہ السلام نے پیتا ہے تو آپ معمر نبی نے اللہ تعالیٰ نے آپ نو زندگی دیتی قیامت تک آپ نے حیات نال زندگی نال قائم رہنا. مگر اس چشمے نو سکندر ذوالقرنین بادشاہ سا تلاش کرتے رہے وہ چشمہ نہیں ملیا لبا ہی نہیں. ایکوں نے پانی پیتا ہے لیکن قربان جائیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آب حیات دا عظیم چشمہ ہے کہ سکندر ذوالقرنین بادشاہ ہو کے اس چشمے نو تلاش کیتا ہے مگر محروم رہے. لیکن اس چشمے دی تلاش بادشاہ تے کجا جے حبشے دا غلام بھی کرے تے اے چشمہ انہوں بھی مل گیا ہے. حبشے دا بردہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی اور اے نہیں کہ سرکار دے زمانہ اقدس تک ہی اس آب حیات تو دنیا فیض یاب ہوئی ہے تا قیام قیامت اس چشمے در منہ رب نے ہمیشہ کھول کے رکھیا اور کسے جنگل یا پہاڑا یا ظلمت اور اندھیرے اور تاریکی دے اندر نہیں ہو چشمہ پوری کائنات دے اندر رب العالمین نے اس چشمے دا منہ کھول دیتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی صاحب راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل. جے کوئی چلن والا آ جائے اور اس آب حیات دا طلبگار ہوے پیاس لے کے آوے گھر بیٹھیاں اسے آب حیات تو فیض مل جائے. قرآن مجید نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی اتباع نو حیات طیبہ فرمایا پاکیزہ زندگی فرمایا. پاکیزہ زندگی وہ ہے کہ فنا نہیں جسم. جنہ مرضی آب حیات پی لو فنا تے آنا ہی ہو انت خاک مٹی چ رل جانا ہے مگر چشمہ مصطفیٰ تو پانی پیون والا انسان ایسی زندگی پا جاندا ہے جس زندگی نو موت بھی فنا دے گھاٹ نہیں اتار سکتی. ہے وہ مخلوق دے اندر مگر خالق دے اوصاف دا عکس رکھدا. مخلوق ہو کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمے تو پانی پیمن والا انسان ایسی حیات طیبہ پا جاندا ہے کہ اوصاف خداوندی دا عکس اس دے اندر آ جاندا. ارشاد باری تعالی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ. پاکیزہ زندگی پا جاندا ہے او انسان جڑا عمل صالح کردا ہے پاویں نر ہووے پاویں مادہ مذکر ہووے یا مؤنث مرد ہووے یا عورت. جیڑا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے چشمے تو پانی پیندا ہے قربان جاواں شریعت دا. شریعت دا مانا علماء نے اپنیاں کتاباں وچ لکھیا او وڈا رستہ کھلا رستہ جڑا پانی دے گھاٹ ول جاندا ہے پانی دے چشمے ول جڑا راہ جاندا ہے اس وڈے راہ نو شریعت کہندے نے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام مقدس ایسا کھلا راہ نے جڑا اس چشمے تے لے جاندا ہے جتھوں پانی پین والے نو موت وی نہیں مار دی. غور فرمائے حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ حضور داتا گنج بخش دے پیر نے دادا صاحب فرماؤدے نے میں اونا دی خدمت اج بڑا رساریاں. انہاں شیخ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ دے اندر انہاں تو نقل فرمایا امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور فی حال الموتا والقبور دے اندر آپ فرماندے نے حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مکے دے اندر ایک نوجوان آیا آن کے انہیں عرض کیتی حضور کل ظہر دے ٹائم میرا انتقال ہو جاوے گا تسی ایک دینار ملے تو لے لو ادھے دینار دا کفن لے چھڑنا ادھا دینار میرے نال میرے واسطے قبر بنوا دینا جناب کل ظہر دے ٹائم میرا انتقال ہو جائے گا. ابراہیم بن شیبان فرماندے نے میں ایک دینار لے لیا جدو دوسرا دن ظہر دی نماز دا وقت آیا ہے اس نوجوان نے آن کے طواف کیتا ہے کعبے دے طواف تو فارغ ہویا ہے آن کے سر رکھے آ جان خدا نو دے دیتی جدو جان رب نو دیتی میں ادھے دینار دا کفن بنوایا ادھے دینار دی قبر خدا دیتی جدو جا کے اپنے ہتھاں نال قبر دے اندر رکھن لگا میں قبر دے اندر رکھ کے فارغ ہویا تے جوان نے اکھاں کھولیاں میں آکھیا حیات بعد الممات کی گل بیلیا کیا موت تو بعد بھی زندگی ہے. میں اس جوان نے فرمایا انا محب وکل محب للہ حی. فرمایا بیلیا میں محباں میں عاشقاں میں محبت رسول رکھنا واں میں محبت خدا رکھنا واں اس واسطے وا کل محب للہ اے حیوں تے رب سونے دا ہر عاشق دے محب زندہ ہوندا اے. رب دا ہر عاشق تے محب بولو کی ہوندا ہے؟ شیخ ابو القاسم کشیری ولی اللہ بھی نے، محدث بھی نے، امام بھی نے، ساریاں صفتاں رکھدے نے، داتا گنج بخش سرکار دے مرشد کامل نے. آپ فرماندے نے حضرت ابراہیم بن شیبان فرماندے نے جدوں میں قبر چ اتاریا ہے جوان نے اکھ کھولی میں کیا حیاتن بعد الموت، موت تو بعد زندگی ایک ہی مادرے بے لیا تے میں نے اس آکھیا اے ابراہیم بن شیبان انا محبن، میں محب ہوں، کل محب للہ حی، رب دا ہر محب زندہ ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبا. اس واسطے خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے لے، فرمایا رسول پاک کے بندوں کو مردہ مت کہنا، رسول پاک کے بندوں کو مردہ مت. میں نو تہاڈا ذوق شوق یاد ہے، عرصہ جنہ گزر گیا پر کچی کوٹھی والے پکے لوگ یاد نے، ذرا ذوق نال کہہ دیو رسول پاک کے بندوں کو مردہ مت کہلا، رسول پاک کے بندوں کو مردہ مت رسول پاک کے بندوں کو مردہ مت کہلا کہ ان کی موت تو ہے میں حیات ہو کے رہی. اور فرما ایمان والے جب انسان جمد ہے پتر دی خوشی اج گل پہ کرنے ہاں، رب نے بیٹے دا جوہر عطا فرمایا. بزرگ ایک پتے دی گل لکھی ہے، بزرگ فرماندے نے جدوں بچہ جمد ہے، جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے، آون والے جدوں آون والا گھر دے اندر آندا ہے، عجیب کہانی ہے، سارے گھر دے خوشیاں ہونٹاں دے مسکراہٹ ہوندی، لیکن بچہ روندیاں جمدا ہے، سارے گھر والے خوش ہوندے نے بچہ رو رہا ہوندا ہے. بزرگ فرماندے نے بیلیا دنیا دے ہو جا کم کری، عجیب کہانی جدوں بندہ جا رہا ہوندا ہے دنیا تو پھر کی ہوندا ہے جناب، جڑا ہے ہسدے سنو روندے نے، لیکن تو ایسا کم کرو پروندے ہون پچھلے، جدوں تو جاویں ہسدا ٹر جاویں. علامہ کلندر لاہور اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نشانے مرد مومن بات گویم، نشانے مرد مومن بات گویم، جو مر گایا تبسم بر لبے اوست، قربان جاواں ذرا غور فرما حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے محبت دے چشمے تو پانی پیون والے آپ سرکار بیٹھے سن حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر سرکار نے فرشتے ملک کول جڑے جناب نکیر ہیں سوالو جواب واسطے قبر دے اندر آوندے نے انہاں دا سرکار نے جناب ذکر فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے سنیا سرکار فرماوندے نے عمر کی بنے گا اس لے جدو قبر دے اندر ہو جائے فرشتے آون گے جنہاں دی اکھاں نیلیاں جناب والے جو ہون گے جویں لوہے دے گرد ہوندے نے انہاں خوفناک شکل بنا کے قبر چیر دے آون گے عرض کردے نے یا رسول اللہ کیا جس حال تواڈے سامنے بیٹھا اس حالت موجود ہوواں گا سرکار نے فرمایا ہاں عمر بن خطاب اس حالت ہوویں گا سرکار نے جدو اے فرمایا عرض کیتی کملی والے تواڈی قسم اے جے اسی طرح ہی ہوواں گا مڑو نہ نال نبڑ لواں گا انہاں نال مڑ نبڑ لواں گا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عمر حضور عمر بن خطاب دے بیٹے نے آپ نے جناب موت تو بعد خواب دے اندر ویکھیا جدوں خواب دے اندر ویکھیا پوچھیا ابا جی کی بنیا سی کیویں آئے سر فرشتے سرکار عمر نے فرمایا پترا جدوں آئے نے سوال جواب کرنی میرے گل پوچھ بیٹھے نے تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے کی کہنا سینا دے بارے میں جواب دے دیتا ہے فرشتے مڑن لگے نے میں کیا فرشتوں ٹھہر جاؤ ذرا مینو تے دسو تہاڈا رب کون ہے من رب کما فرشتوں دسو تہاڈا رب کون ہے ایک دوجے دے منہ وال تک کے کہندے نے بیلیا تینوں پتہ ہے عمر بن خطاب ہے نال گل وی حوالہ وی کر جاواں لہاوی الفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الہاوی الفتاوی دے اندر سن نقل فرمایا ہے کون حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا کہ تینو دس دینے پہ جدو عاشق جدو محب صادق قبر وچ جاوے او دی زندگی دنیا والی وی عجیب قبر والی زندگی وی محبت رسول دے چشمے تو پانی پیمن والے عمر بن خطاب سرکار دے حال جناب قبر مبارک دے اندر حالانکہ اتھے کسے نو ہوش نہیں رہندی پر ہوش انہوں نہ روے جڑا ایتھے بے ہوش رہا ہے جنہیں ایتھے آنکھ کھول ویکھیے میں نو قسم خدا دی زندگی او دے تناز کر دی اکھے حسن دے کے اے تو رون لے آئی تے تینو دتا کسی دلاسا تے پلٹ نہ سک سے پاسا تے صاحب تے تو لے کھا منگی سی تے رتی گھا ہٹنا ماسا حضرت سیدنا شیخ ابو المالی امام الحرمین طیبین شریفین آپ سرکار دا انتقال ہویا دا گل پہ کرنے آج نئے تھے کملی والے نو محبت دے نام سرکار دے لا دیتا ہے انہ دی زندگی دنیا دی بھی عجیب ہے انہ دی قبر والی زندگی بھی عجیب ہے انہ دی حشر والی زندگی بھی عجیب ہے تینے جہان انہ لٹ لینے جنہ عربی مدنی لجپال دے ٹوٹ گئے نے جڑے یار دے نام دے ٹوٹ گئے نے تینے جہان اوہی لٹ گئے نے ذرا غور فرما مرد پیا کرنا امام ابو المالی رحمت اللہ علیہ قبر شریف دے اندر گئے لے بعد کسے نے ویکھیا آپ نو پوچھا حضور کی بنیا سی فرمایا بیلی او جدو میرے کول نکی رہن آئے نے انہاں آخیا من ربو کما میں اپنی چٹی داڑی پھڑی اے پھڑ کے آخیا بیلی او مینو 80 سال ہو گئے نے میں دنیا دے کے چٹی داڑی کر لئیے رب رب کراندیا لوکاں نوں تسی مینو پوچھ دیو تیرا رب کون ہے مینو پہ پوچھ دیو تیرا رب کون ہے مینو قسم خدا دی جدو حضرت میاں شیر ربانی جیسا جاوے جنی ساری زندگی رب رب دس دیا گزر جاوے انہوں نکی رہن دے سوال جواب کی او جناب اومن او دے خود سوال کرے گا فرشتیاں تو قربان جاواں حضرت سیدنا شیخ المشائخ خواجہ اجمیری غریب نواز کریم سرکار آپ لکھ دینے اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ دے متعلق آپ فرما دینے جدو سرکار میرے پیر صاحب دا ایک مرید سی مرید نو قبر دے اندر دفن کیتا گیا اسی ہن اُتے کھلوتے ہاں ویکھیا کی اے جناب اسی جناب دفن کر کے فارغ ہوئے ہاں حالے فرشتیاں قدم رکھے آئے ساڑے پیر دا قدم بھی نال آ گیا یا خواجہ عثمان حرونی دا پیر آیا ہے فوراً فرشتیاں پیشاں جناب قدم رکھے آئے اس واسطے جتھے عثمان حرونی آوے اوتھے فرشتیاں دے حساب کتاب کی ذرا غور فرما مرد کر رہا قرآن مجید ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طيبة مزہ نہیں آیا ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ ذرا غور فرما مرد کر رہا ہوں حیات طیبہ پا جاندا ہے انسان جڑا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو اپنے دامن دے اندر بسا لیندا ہے میرے جناب ذہن دے اندر ایک عجیب واقعہ حضرت سیدنا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سرکار محدث ابن جوزی غوث پاک دے زمانے دے ہوئے نے غوث پاک دے زمانے دے امام سن بہت بڑے محدث سن آپ ابتدا دے اندر غوث پاک سرکار دے حال دا انکار کردے سن لیکن جناب ایک دن غوث پاک سرکار نے کرم جو فرماونا سی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے سنیا دا نام بنائے ذرا ویکھا جا تقریر دے سنا حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے جناب آپ واز تقریر پہ فرماندے سن واز فرماندیاں حضرت ابن جوزی وچ موجود نے غوث پاک حدیث ابلیس کتاب ولیاں صوفیہ فقیران دے خلاف لکھیے مگر توبہ تو پہلوں دی لکھیے او کوئی بندہ دلیل نہیں پیش کر سکدا محدث ابن جوزی توبہ تو بعد اللہ دے پیاریاں دی غلامی وچ آ گئے نے عیون الحکایات کتاب دا نام کیے عیون الحکایات محدث ابن جوزی دی اونا تو نقل فرمایا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے سودا نقدو نقدی یہ کوئی ادھار نہیں کر رہا، باقاعدہ حوالے نال گل کراں گا۔ ترائے بھائی نے ملک شام دی جنگ ہو رہی ہے، تین بھائی سن، رومیاں نے گرفتار کر لیا تنہاں نو گرفتار کر کے بادشاہ دے کول لے گئے۔ بادشاہ نے وڈے تنہاں نو آکھیا اپنا دین چھڑ دیو، تانو پتہ ہے جڑا دشمن ہے وہ لالچ دیندا یا خوف دیندا ہے۔ مر دیکھو جڑے عاشق نے، جڑے محب صادق نے، انہاں دا حال دا ذرا ملاحظہ فرماوی۔ انہیں آکھیا دین چھڑ دیو ٹھیک نہیں، تے تہاڈے واسطے کڑھا گرم کرنے آ۔ کڑھا گرم ہو گیا، تنا انکار کر دیتا، پہلے نو پایا مچھی وانگو تل دے پیا، مچھی وانگو تلو تیل دے کڑاہ دے اندر پھڑک دے پیا، تلین دے پیا، دوسرے دو ویکھ رہے نے۔ جدو دوسرے نو چک کے سٹن لگا، انہیں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک پڑھ دیا بھی وچ چھال مار گئے نے۔ جدو چھوٹے دیواری آئی، وزیر کہن لگا بادشاہ ایویں کھالے مچھاں پھٹ دیا نے، حسن جوانی چڑھ دیئے، مہربانی کر جی نہیں کردا اینو سٹن نو، اے عربی جوان نے تو مینو دے دے، میں اینو پھسا لینا وا۔ انہیں آخیا کی کرے گا، کہن لگا میں اپنے کول لے جاواں گا، میری ایک خوبصورت بیٹی ہے، اس بیٹی دا حسن و جمال دنیا دے اندر بے مثال ہے، میں او دے نال اینو گمراہ کراں گا۔ یا دولت یا عورت، دو ہی چیزاں نال مسلمان ختم ہوندا ہے۔ لیکن قربان جاواں، او جناب عاشق نو لے کے تر گیا، وزیر گھر دے اندر، جناب پنڈ دے اندر جا اونوں ٹھہرایا۔ جدوں پنڈ دے اندر اس نو ٹھہرایا ہے، گھر ایک کمرے دے اندر رکھ لیا ہے، لڑکی نو بھی اس کمرے دے اندر داخل کر دیتا ہے۔ جناب ہو کی رہا ہے، رات گزر دی ہے، تے لڑکا جناب نہ او دے آل چہرہ کردا ہے، نہ او دے آل تکدا ہے۔ لڑکے دی رات قیام وچ گزر جاندی ہے، دن سیام وچ گزر جاندا ہے۔ رات کھلوتے عبادت کردا ہے، دن نو روزہ رکھدا ہے۔ کیوں؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امتیو، اگر کوئی قلعہ انسان نو شیطان تو محفوظ رکھدا ہے، او قلعہ ذکر خدا دا ہے، او قلعہ محبت مصطفیٰ دا ہے۔ حسار حسار، جی میں بندہ حسار چاہ جاندہ ہے نا، سرکار فرماندے نے جنہ چیر بندہ رب دے ذکر تو غافل روے، انہ چیر شیطان سونڈ دی شکل آن کے جناب سونڈ اپنا بندے دے دل تے ٹکا چھڑ دائے، وسوسے پاندہ ہے، بندے دے غلط غلط خیال آتا ہوں دے نے۔ اور جندو بندہ رب دا ذکر کرتا ہے، شیطان نو پیشے منہ کرن دی بھی توفیق نہیں ہوں دی۔ وسواس الخناس، وہ پیشہ ہٹ کے جناب نس جانا ہے۔ اللہ دا ذکر جناب کرتا ہے نوجوان، رات گزر دیئے تے قیام دے اندر، دن سیام روزے دے اندر گزر جاندا ہے، انہیں دھیان ہی نہیں کیتا، اکھوں ویکھیا ہی نہیں، کیونکہ اکھ ویکھیا دل خراب ہو جاندا ہے۔ اس درویش نے اکھ سجدے والی تھا تے رکھی ہے، کیڑی تھا تے؟ اکھرے راتی رتی اور نیند نہ آوے، اتے دہا روے حیرانی، اتے کی جانے نفسانی، او کری عبادت کچھ حاصل ہووے تے تیری ضائع گئی جوانی تے وہ نصیب او تنا دے بہو جنا ملے یا پیری جلانی اندر دن سیام دندر گزر دائے چالی دن دا وقفہ لیا سی محلت چالی دن گزر گئے لے جوان نے نظر نہیں اٹھائی بادشاہ نے بلایا کہن لگا وزیرہ کی بنائی کہن لگا حضور گلے آئے نے اپنے اکھاں دے سامنے دو مہیرے ورگے پرا طرف دے ویکھے نے اینو یاد اونا دی تازہ اے اے حالے کسے وال تیان نہیں کردا چالی دن دا وقفہ ہور دے دیو بادشاہ کہن لگا جا چالی دن دی محلت دے دتی بادشاہ دی وزیر دی بچی نے آکھیا ابا جی اینو شہر ہور بدر کر دیو شہر ہور دے اندر رکھو اے نیڑے نہ روے تاکہ یادیں دی تازہ نہ ہوئے لیکن قربان جاواں ہن عجیب گل عاشق دی سن جدو جناب محب رسول محب صادق ایمان والا ہاں جی دوسرے شہر دے اندر منتقل ہو گیا پھر کمرے دے اندر اسی طرح جناب کلی لڑکی تے نوجوان پر صادق ہوندا ایمان اوندے جان تو ساڈی جان قربان لڑکا جناب پھر نظر نہیں کردا رات قیام دے دن سیام روزے نماز دے اندر گزر جاندی اے لڑکی پریشان ہو گئی حیران ہو گئی کہندی اے نوجوانا ذرا دس دے سہی کیڑی شے کھادی اے کادے نشے وچ مست اے تکدائی کیوں نہیں تسی ویخ دے کیوں نہیں حسین میرا کدی مرد جوانی چھک دے تقید لئی او لڑکا جواب دیندا ہے جن حسن لبیدا ویکھ میرے باغ لبی شب معراج گئے سرکار نے جنت وچ قدم رکھیا جنت دی حور نو فرمایا تیرا نکاح میں بلال نال کر دتا جنت دی حور سردھوراں دی سردار عرض کر دیئے کملی والے بلال کالا اے بزرگ فرماندے نے جدوں اے گل اونے کیتی سرکار نے فرمایا چپ رو میں بلال تو نہیں پوچھیا جنہیں محمد عربی دے ولال دی زلف دا قیدی بنیا اے او تیرے وال تک دا بھی اے کہ جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا او تے غیراں وال کدی تک دے اگوں لڑکی پھر کہندی ہے، لڑکی پھر سوال کردی ہے، تسی من دے کیوں نہیں گل میری؟ تسی موت کولوں کیوں ڈر دے نہیں؟ لڑکا جواب دیندا ہے، اسی عاشق زندہ نبی دے ہاں، کوئی مار دوے تاوی مر دے، جڑے کند بھرانگے نال تیرے آجیوں ناوی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دیسی دی دلوں دنے راتی، اجیو نا وی باریاں ماریاں نے، جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے ماری اڈاریاں نے، محمد بوٹا چوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں اللہ جواب دیندا ہے، توجہ فرما، نوجوان نے جدو نہیں تکیا، چالی دن گزر گئے، لڑکی کہن لگی اے جوانا لگدا ہے جس پاک خدا دی تو پوجا کرنا ہے سانو وی اودا غلام بنا لے، سانو وی اسے دردا قیدی بنا، اس ولین دی زلف دا قیدی بنا، جتھوں تو نہیں چھٹنا چاہنا ہے، جتھے تو نظر دوسرے پاسے نہیں کرنا ہے، نوجوان نے کلمہ پڑھا حسین نو چا مسلمان فرمایا، او کہن لگا ہن دس باہر جان دا کی کریے، لڑکی نے آکھیا ہن میں دسنی ہاں، جدوں رات ٹاپ آئی گھوڑیاں دی، جدو ٹاپ سنی بچے نے سمجھیا لڑکے نے، لگدا ہے جناب دشمن پچھوں اپڑ پہلے، دشمن اپڑ پہلے انہیں ہوئی سمجھیا، خطرہ دل دے اندر گزریا، دیکھیا قریب جدو آئے نے اوہی دو بھائی، اوہی دو بھرا جڑے کڑھا دے اندر گئے سن، کر توجہ کر، ذرا میں عرض کر رہا، جدو نوجوان گھوڑے تے سوار ہو کے جنگل بیابان دے اندر پہنچیا، ایمان تازہ کر، واقعہ عاشق محب صادق دا، گھوڑیاں دی ٹاب سنی، جوان نے دھیان کیتا، ویکھیا اوہی دو بھرا جڑے جناب کڑھا وچ گئے سن، گھوڑیاں تے سوار نے کہن لگے بھائی گھبرا لئی تیرے بیکھانے کڑھا وچ گئے سان سانو تو رب نے سیدھا جنت وال پا دیتا سی اج رب نے فرمایا اے جاؤ اپنے اس بھرا دا نکاح تے پڑھاؤ امام سیوطی دی کتاب میرے کول موجود ہے محدث ابن جودی فرما دے لے ملکش انہا دو نکاح جمانا نیا نکاح پڑھایا جڑے کڑھا دے اندر گئے سڑی کیونکہ میرے پاک نبی دی محبت کرن والا مردا لئی ان دی موت بھی حیات بن جاندی ہے توجہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کلندر لاہوری تو پوچھا گیا سرکارے فرماؤ کیا مومن جدو قبر جاندا ہے کامل مومن جدو قبر جاندا ہے تو مٹی انہوں کھا جاندی آپ نے فرمایا خدا دے بندیو جڑا اے مومن ہوندا ہے نا اے اگ پانی ہوا مٹی انہ چواں چیزاں تو اتلی پرواز کر جاندا ہے جدو ٹوری اتاں جاندا ہے تو پھر انہاں دی پہنچی اتھے نہیں تو کھانا ہے نہ کی اللہ کھانا انہاں کی ذرا غور فرما مرد کر رہے ہو انہاں دو بھراواں نے نکاح پڑھایا محدث ابن جوزی فرما دے لے انہاں دو اس عورت تے مرد عاشق صادق رسول دے ملک شام دے اندر قبراں بنیاں دنیا آن کے زیارت کر دی سی اونا دی آدھیاں نکاح پڑھایا اے رسول پاک کے بندوں کو مردہ مت کہنا رسول پاک کے بندوں کو مردہ مت کہ ان کی موت تو عین حیات ہو کہہ رہی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤں دے توجہ فرماؤ آپ فرما دے نے ایک مائی دا انتقال ہویا ہو کفن چور نال گیا ہو جنازہ پڑیا ہو جنازے پڑھن تو بعد لوکی گھر واپس آ گئے نے دفن کر کے کفن دفن فارغ ہو کے گھر آ گئے نے اس کفن چور نے جا رات نو قبر کھودی اے جدو جا کے کفن نو ہاتھ لایا اے کفن پھڑ کے کھچن لگا اے مٹو پھڑ لے کری واجب گل لے جنتی ہو گئے جنتی دا کفن پیا چوری کرنا ہوئے حوالہ نقد و نقدی مات کوئی پیچھوں گلہ کرے چشتی تقریر کر گیا سر منہ کوئی نہیں سی مائی کہندی واجیب گلے جنتی ہو کے جنتی دا کفن پیا چرانا ہے کہن لگا مائی کیسی عجیب گل میں ساری زندگی لوکی دے جناب چوری ڈاکے جیوں دیا تے مار دے نے میں تے مردیاں نو کدی نہیں چھڑیا کہن لگا اللہ دے بندیا میں رب نو آکھیا سی یا اللہ جنے میرے جنازے وچ شریک ہون ساریاں نو جنت دے دے دی فرمایا میں سارے سناواں گا پھر راضی جاؤں اصل تانوں پتہ ہے اس درویش نے ایتھے تقریرا سن کے داڑھی شریف رکھی تے بڑا رنگ چڑھیا تو ہاجی تے آخر نارسا وچ گزر گیا انی خلیج ہو گئی ہے ہاجی تے وہ پھر پیاس ہن پوری ہون ہر بندے دی اپنی اپنی پیاس ہے میں ویکھ رہا تسی بڑے ذوق شوق نال تشریف لے آئے ہو تے میرا جی کردا ہے چلو میں بھی چار بول سرکار دی محبت دے سنا جاواں غور فرما مار کر رہا جدوں عورت بی بی نے جواب دیتا، بی بی نے فرمایا میں رب اگے عرض کیتی سی یا مولا جن نے میرے جنازے وچ شریک ہون سارے نو بخش دوی، تو بھاویں بھیڑی نیت لے کے آیا سے پر رب میرے منہ ول ویکھدا یا تیرے منہ ول ویکھدا، سنگ ہوے تے ہو جا پیاریاں دا اکھ لال کو سنگی اے سنگی لا کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے، او تم میں کدی او تربوز نہ تھین دے پاوے توڑ مکے لے جائیے، او کاواں دے بچے او کدی ہلس نہ تھین دے پاوے موتیاں چوگی چگائیے، او کوڑے خو او کدی میٹھے لا باہو پاویں سہ منا گڑ پائیے، او دو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ذرا غور فرما کیوں نہ ہوے قربان جاواں محبت رسول ایسا آب حیات جدے پیمن نال ہمیشہ دی حیات، کوئی شے ایسی نہیں بنی جڑی بندے نو قبر وچ وی بچا لوے، میں ایک حدیث پاک پڑھی جا کھو تو سنا دیں، اور فرما حدیثاں دا وی تیرے مسئلہ کوئی نہیں، قیامت دا دن ہوے گا رب عاشقاں نو فقیراں درویشاں نو فرماوے گا آکھے اے فقیرو درویشو میں تہاڈے تو معذرت کرنا، توجہ کر ذرا کہ کون کہہ رہا ہے، ہائے ہائے کی پہنچے نا، خالق ہو کے فرما رہا ہے اے درویشو اے فقیرو میں تہاڈے تو معذرت کرنا، یہ مقام محبوبیت توجہ کر، مقام ابدیت تے پیارے ہون نا، رب دے پیارے مقام ابدیت تے کھڑوتے ہون نا تے روندے لنگ جاندے، وہ ابدیت تے جے مقام محبوبیت تے ہون نا پھر بڑے بڑے ناز کر جاندے نا، تے رب اینا دے ناز بھی اٹھاندا ہے، کیوں اینا نے ابدیت دے حق ادا کیتے ہوں دے، اینا بندگی دے حق ادا کیتے ہوں دے نے پھر سونا ناز بھی اٹھاندا ہے، توجہ فرما، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تورات دیاں تختیاں لے کے آئے نے، اگے پتا لگا ادھی قوم یا ادھی تو زیادہ وچھے دی پوجا پاٹ پئی کر دیئے، غصے وچ آئے تے آپ نو جدو غصہ آندا سی آپ دے وال سر مبارک دے پگ شریف تو اتنے نکل جاندے سن، تے چوٹی تو اگ نکل دی سن۔ موسیٰ کلیم دا جلال مشہور ہے، چوٹی شریف تو اگ نکل دی سی، ایک ایک ہاتھ برابر۔ غصے میں چاہے وہ رب دے کلام دیاں تختیاں جڑیاں سن تورات والیاں آپ نے زمین تے چک ماری، ادیاں تو زیادہ واپس ہو گئیاں، ادیاں ایک رہ گئیاں۔ رب سونے دا کلام سی، کلام خدا نو زمین تے سٹیے تے کنی بڑی توہین ہے، لیکن رب ناراض نہیں ہویا۔ کیوں؟ کہ اس وقت مقام محبوبیت دے سی کلیم، کلیم مقام محبوبیت۔ توجہ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو معراج دی رات میں گزر رہا، توجہ فرما، سرکار نے فرمایا معراج دی رات حضرت موسیٰ کلیم دے نال دی میں گزریا، میں ویکھیا جناب تیز گفتگو گرم لہجے وچ گلاں پہ کردے نے، یا اللہ کی گلاں پہ کردے نے، یا اللہ میرے بعد آئے نے مقام بہتا لے گئے نے، عمر وچ میرے نالوں چھوٹے نے، مقام میرے نالوں اچا لے گئے نے، اے کی تے یا اللہ انج دیاں تیز گرم گلاں پے کردے نے۔ محبوب فرماتے نے میں جبریل تو پچھیا، اے جبریل کون نے؟ جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ اے کلیم نے۔ میں فرمایا جبریل کیسی عجیب بات ہے، رب نال بڑا گرم لہجے چ گفتگو کر رہے نے۔ جبریل عرض کردے نے قد عرف ربہ حدتہ، سونیا محبوبہ رب بھی جاندا ہے انہاں دی طبیعت گرم مزاج۔ اس بات دی خوشخبری ہے کہ ساڈے شہر دے اندر بھٹی کیسٹ ہاؤس، بھائی پھیرو روڈ، پاک بازار دے تھوڑا جاگے، ایتھے ایک کیسٹاں دا سلسلہ انہاں نے ایک دکان پائی ہے، اور انہاں دی طرف اعلان کیتا جا رہا ہے کہ جید العلماء کرام دیاں کیسٹاں اتھوں مل سکدیاں نے، اور انشاءاللہ انہاں دی کوشش ہے۔ کافی قوم لوط ابراہیم ساڈے نال جھگڑا کرن لگ پیا، رب نال ایسی مقام محبوبیت، ایتھے رب ناز پیا اٹھاندا ہے۔ قربان جاواں ذرا غور فرما، جدا بچہ اللہ انہاں دے بچے دی عمر دراز فرماوے آکھو آمین، اللہ نیک سالے فرماوے آکھو آمین۔ بڑے خوش نصیب، ذرا غور فرما، حدیث پا کے جاؤں گا، بچے جو دے جناب معصوم فوت ہو جاندے نے، کئیاں دے جناب فوت جو دے ہو جان، ہاں جی قیامت دا جدوں دن ہووے گا حشر دے میدان وچ، رب اس بچے نوں فرماوے گا جا جنت وچ بچیا، بچہ جا کے جنت دے دروازے نوں پھڑ کے کھلو جائے گا، آکھے گا یا اللہ کریم اما ابا نال جان کے تان در جاواں گا۔ حدیث دے الفاظ نے، وہ جھگڑا کرے گا بچہ رب نال، تے رب فرمائے گا اے رب نال جھگڑا کرن والے بچے آ توں وی جات نال ماں پیو نوں وی لے گا، انہاں واسطے بھی بشارت جنہاں نوں ایتھے بچہ نبی دی امتی نوں مل جاوے حیاتی دراز، رب فرماوے اے دی نعمت خدا دی، تے جنہاں دے ٹر جان او وی غم نہ کرن، میرے حبیب دے امتی نوں نہ ایتھے گھاٹا اے نہ حشر دے دیہاڑے گا۔ ہووے سرکار دا غلام تے گھاٹا نہیں لیندا، گھاٹا رگور فرما مر کر رہا ہوں، نبی پاک سرکار دی محبت شریعت مطہرہ آب حیات، جڑا اس چشمے تو پانی پی لیندا ہے ہمیشہ دی زندگی پا جاندا ہے، عامل صالح مل ذکر الانثى فلنحیی له حیات الطیبہ۔ حیات طیبہ مل جاندی، پاکیزہ زندگی جڑی فنا تو بھی پاک، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جانا اس محبت رسول نو اپنایا، اس چشمے تو حضرت صدیق اکبر نے پانی پیتا ہے، اس چشمے تو غازی علم دین شہید نے پانی پیتا ہے۔ ایک صاحب کشف فرماندے نے میں جو گیا غازی علم دین شہید دربار تے، میں اکھاں بند کیتیاں جتھوں تک نظر گئیے باغ ہی باغ سن تے وچ ٹہل دا پھردا سی، اکھے جیون دے کی جان لی اور سار مویاں دی ایتا او جانے جو مردہ قبران دے وچی یعنی نا پانی اوتھے خرچ لونی دا گھر دا ہک وچھوڑا اوے ماں پیو بھائیاں اتے دوجا عذابی خبردار تے وہاں نصیب او تینا دے باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ قربان جاوا ذرا غور فرما محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دے سینے دے اندر آ گئی ہے ہمیشہ دی زندگی پا گیا ہے۔ میں حدیث پیش کر رہا ساں، رب سونا فرماوے گا اے فقیرو تانوں اوتھے غریب رکھیا سی، دولت نہیں سی دتی اس واسطے نہیں کہ تسی میری نزدیک قدر والے نہیں سو، تواڈی میرے واسطے میرے اگے قدر کوئی نہیں سی، نہ تواڈی قدر قیمت بڑی سی، پر تانوں اس واسطے میں اوتھے تنگ ہاتھ رکھیا سی، اوتھے دینا پسند نہیں کیتا، اج حشر دے میدان تواڈی بادشاہی ہے۔ حدیث دے الفاظ لے رب فرماوے گا صفا وچ وڑ جاو، محشر دے میدان دیاں صفا وچ گھس جاو، ویکھو جنہیں تینوں کھانا کھوایا ہے اونوں وی نال پھڑ لے، جنوں پانی پلایا سی اونوں وی نال لے لے، جنوں رب دی میری خاطر جنہیں تینوں کپڑے پوائے سن اونوں وی نال لے لے، آپ وی جنت چلا جا نال اوناں نوں وی نال لیندا جا۔ اللہ اللہ فرما دے نے توجہ، تابی جنہاں نبی پاک دے صحابہ نوں ویکھیا، اللہ آپ دا زمانہ ہے انتقال ہو گیا، جنہ چیر ساڈے اندر اگلے جہان دی محبت اور پیار پیدا نہیں ہوندا نا، اونا چیر ساڈا رشتہ سرکار نال نہیں جوڑ سکدا۔ ہاں یہ پکی گل، میرے سرکار دے کول ایک شخص حضور کی گل ہے، مینو محشر اگے جانا پسند نہیں لگتا، موت نہیں پسند ہو، سرکار نے فرمایا بیلیا اس طرح کر مال رب دے نا تے خرچ کریا کر، کیونکہ بندے دا دل ہوندا ہے مال نال، تے جدھر مال جائے گا تیرا دل بھی ادھر ٹر جائے۔ کیسا فلسفہ دسیا، کیسی حکمت بھری گل ہے جی، سرکار نال محبت کرن دا غور فرماؤ کملی والے نال پیار کرنا واسطے اگلے جہان نال پیار چاہیدا ہے اگلے جہان نال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ سرکار جو انتقال دا وقت آیا ہے آپ دی گھر والی رون لگ پئی ہے حضرت بلال فرماؤ دے نے اللہ دی بندیے رو نہیں سانو مبارک دے اج خوشیاں دا ویلا یار نال رب نے ملایا ہے اساں تے سونے نال ملن چلے تو رون لگ پئی لہدی میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے داغ ہوتا کالا تے کالی شاید چانن نہیں کر دی چانن تے چٹی شاید روشن شاید نال ہوتا ہے پر سب کے جاواں عشق مصطفیٰ دا داغ بڑا عجیب ہے آلہ حضرت فرماندے نے قبر دے اندر دل دی چادر دے عشق مصطفیٰ دا جو داغ لگا اس داغ نے چانن کر چھڑنا ہے حضرت سب داغ دے چانن نہیں نہ کردا پر عشق مصطفیٰ دا لگا داغ عجیب ہے یہ داغ جا کے قبر نو چمکا دے گا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھاری رو تو سنی تھی چراغ لے چوک نال کہہ دے اندھیری رو تو سنی تھی اندھیری رو تو سنی تھی سبحان قربان جاوا ایمان والے اگر غور فرماؤ اج کپڑیاں دا دھیان بڑا رکھنے آ مگر دل دی چادر دا نہیں رکھ دے دل مقام مصطفیٰ غیرت کھاؤ کسے دے ویڑے دے اندر دوسرا وڑ جاوے انہوں غصہ بڑا آوے پر کی وجہ ویڑا مصطفیٰ دائے یہ دل جڑا نا دل یہ مصطفیٰ دا ویڑا ہے یہ توجہ یہ دل دا ویڑا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے رب نے بنایا ہے اس نو جتنا غیر تو صاف کریں گا اتنا رب دا حبیب تیرے نیڑے آ جاوے آنا جلیسو من ذکرن کیونکہ رب دا حبیب رب دیاں صفتاں نال رنگیا ہے رب فرماندا ہے آنا جلیسو من ذکرن جڑا مینوں یاد کرے میں او دے نال بیٹھا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رب دے حبیب دے اندر رب دیاں صفتاں دا عکس ہے بلکہ عکس کیے تے ذات دا مظہر ہے موسیٰ دے ہوش رفت دے یا کرسوے صفات تو این ذات میں نگری در تبسمی یہ تے ذات دا مظہر ہے اس واسطے فرمایا آنا جلیس و من ذاکرانی رب دے حبیب دی وی ایہی شان ہے جڑا رب دے حبیب نو یاد کرے رب دا حبیب نال بیٹھا ہوندا ہے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار آلہ حضرت بریلوی دے کول گئے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ حدیث دا سبق پڑھا رہے سنی شیر ربانی رحمت اللہ علیہ نال جا کے بیٹھ گئے نے آلہ حضرت بریلوی ادھر نظر نہیں فرمائی، سبق تو فارغ ہوئے، شیر ربانی سرکار نے لوکاں نے ہجوم کیتا، پوچھا حضور تسی ایڈے وڈے اللہ دے پیارے سو، تسی آلہ حضرت دے دربار چاہے ہو، حدیث دا سبق کو پڑھا رہے سن، مگر کی وجہ ہونا تواڈے ول تکیا ہی نہیں؟ فرمایا اللہ دے بندے او کیویں تک دے، جدو حدیث پڑھا رہے سن انہاں دے سجے پاسے محمد عربی تشریف فرما سن، انہاں دے میں ویکھ رہا ساں میرے ال کی ویکھ دے، جتھے آقا ہے دو جہاں موجود ہوئے مڑ امتی ال کون تک دا ہے؟ میری کی پرواہ کرنی سی انہاں، کی میرا ویکھنا سی؟ ذرا توجہ فرماؤ، محبت رسول دے چشمے تو خدا دی قسم کر کے کہنا، اج کل محکمے زراعت دے بنے، وہ دستے نے پانی کھاد فلانی شے فصل نو پاو تا فصل دی پیداوار اٹھاو، مومن رب العالمین لے بندے دی زندگی واسطے پانی محبت مصطفیٰ دا بنایا ہے، شریعت مصطفیٰ دا پانی اے آب حیات اے، میرے پاک مصطفیٰ کریم نے فرمایا جڑا جیوندے جاگدے مردے نوں ویکھنا چاہندا ہوے صدیق اکبر نوں ویکھ، ٹردا پھردا مردہ کیوں؟ عشق جو آ گیا سرکار دی محبت، جو سرکار صدیق اکبر دے دل دے اندر موجاں پہ مار دی سی، تے طلب ہر شے دی نکل گئی ہے، نہ حدیث سمجھ ہدایا نہ کافی سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وکایا ایک دل قرآن کتاب نیاں، دل قرآن کتاب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے دے اندر اس دے اندر آ جاوے غیرے دے وچوں نکل جاوے، مینو قسم خدا دی او دی دنیا دی زندگی بے مثال ہے، او دی قبر دی زندگی بھی بے مثال ہے، جدو ویکھیا جناب تابی دا زمانہ صحابہ دے دور، صحابہ کرام نو ویکھن والے لوگاں دا دور ہے، امام سیوطی فرماندے نے جناب لوکی گئے نے قبر دے اندر، جناب قبر کھوئے، امام فرماندے نے تابی فرماندے نے ایسا قبر کھود کے جناب فارغ ہون لگے، ویکھیا جناب اٹ ڈگی نال دی قبر ہے، نال دی قبر تو اٹ جو ڈگی ہے، اساں ویکھنے آ بندہ بیٹھے آئے قبر دے اندر بیٹھے آئے، سامنے قرآن مجید سنہری حرفاں نال لکھیا ہے، سونے دے پانی نال قرآن لکھیا ہے، سامنے کھلے آتے موجود پڑھ رہے آئے، آکھے جدو اب بندے نے اگے جناب ہاتھ کیتا، انہیں آکھیا کی گل ہے بندے خدا دے، آکھیا قیامت آ گئی ہے، آکھے نہیں حضور قیامت نہیں آئی، فرمایا پھر اسی طرح باری بند کر دے، معلوم ہویا جڑا محبت مصطفیٰ والا ہے انہوں رب تے قبران دے اندر بھی زندگی بخش چھڑ دا ہوئے، اور زندگی بھی عجیب ہے کہ رب دے ذکر ہو رہے ہیں، سونے دی یاد ہو رہی ہے، یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال دل تازہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک دے جوڑیاں دا صدقہ سانو محبت مصطفیٰ صحیح معنی میں دا، میرے خیال دے اتنا بندے بندے تازہ ہو گیا ہے، نال تو ڈوی مان تازہ ہو گیا ہونا ہے، اللہ رب العالمین سونا پیارے حبیب دے جوڑیاں دا صدقہ قبول و منظور فرماوے، جی آخر دعوانا الحمدللہ، پرچیاں دی ہن واری آ گئی، اچھا ٹھیک، تمامی اباب لنگر کھا لو جی، دلیو لنگر تے کھانا ہی کھانا ہے، یار ایک خاص تساں دعا کرنی ہے، ہاں جی تساں دعا کرنی ہے خاص ایک سرکار دی اس محفل میلاد دا صدقہ شیخ آدم صاحب نو اللہ تعالی نے پتر عطا فرمایا ہے، ایک پہلا مینا کول سی اللہ نے ہور جو عطا فرمایا ہے، ایک دو ساڈے بیلی ہن سامنے بیٹھے نے انہاں چٹھی لکھی ہے، اساں دعا کرنی ہے حضور دے جوڑیاں دا صدقہ اس محفل میلاد دا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص خزانہ رحمت چوں انہاں دوواں نو پتر عطا فرمائے، دوواں تے پھر جناب کٹھے پھر انہاں دوواں نے جناب میلاد کرن ہیں، تے پھر ایتھے پھر تقریر ہوے جناب ہیں جی، تے پھر سرکار دا ذکر خیر ہوے ہیں جی، آہو جی تے بچے میں لے کے دینے پھر تقریر تے میں کر لو جناب خاص دعا فرماؤ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کر دینے انہوں نے پوچھو میرا میں انہوں نے دین دارا پہ کرن سانو گی تسی نہ کرو سی دیگا لے تسی اپنا کم سیدھا رکھو اپنا کم مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا خون سلا شمعِ بزمِ ہدایت پیلا خون سلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی امتی میں آنے کو ترسن نبی جس کی امتی میں آنے کو ترسن نبی اس کی شان نبوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ قبول تشریف کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم اجعل الباب ما قرانا وسمعنا واسمعنا واسمع سيد الانبياء والمرسلين وثواب الطعام واسمع سيد الانبياء والمرسلين واجعل جميع الانبياء والمرسلين والى علي واصحابه وازواجه وذريته واجتباه وابائه ومجتهدي امتي وعلماء امتي وصلحاء امتي وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب العالمين مولا اس ميلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ذکر و اذکار اور تمام طعام نو قبول و منظور فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مقدس دا صدقہ اے مولا کریم جس بچے دی خوشی اچ اے محفل منعقد کیتی گئی اس بچے نو نیکی والی عمر دراز عطا فرما صحت تندرستی عطا فرما رب العالمین مولا پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دے صدقہ اس بچے نو عالم با عمل بنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دے سچا خادم بنا دنیا قبر حشر دی عزت آبرو عطا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ اے رب کریم بچے دے والدین بچے دے دادا جی بچے دے دوست احباب نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ چین سکون ایمان عزت شان والی زندگی عطا فرما جتنے حاضرین مجلس نے کملی والے مصطفیٰ کریم دے جوڑیاں دا صدقہ انہاں دیاں نیک مراداں پوریاں فرما سونے محبوب دے صدقے مولا زندگی اسلام والی موت ایمان والی عطا فرمائی اے رب کریمہ پیارے حبیب دے صدقے بالخصوص سلامت صاحب نو پیارے حبیب دے خزانہ رحمت چو نیک صالح بچہ عطا فرمائی ساڈے دوسرے محترم نو بھی حضور دے صدقے مولا نیک صالح بچہ عطا فرمائی اے رب العالمین مولا جو ساڈی زندگی بقیہ ہے اس نو اپنی اپنے حبیب دی یاد دے اندر گزارن دی توفیق عطا غفلت شیطانیت نفسانیت یہودیت عیسائیت تو محفوظ فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه لنگر کھان دا انتظام بار سین دے وچ تمامی اباب لین بنا لو سارے واسطے اس بات دی خوشخبری ہے کہ ساڈے شہر دے اندر بھٹی کیسٹ ہاؤس بھائی پھیرو روڈ پاک بازار دے تھوڑا جاگے ایتھے ایک کیسٹاں دا سلسلہ انہاں نے ایک دکان پائی اور انہاں دی طرف اعلان کیتا جا رہا ہے کہ جید علماء کرام دیاں کیسٹاں اتھو مل سکدیاں نے اور انشاءاللہ انہاں دی کوشش ہے کہ میرا علماء دیاں کیسٹاں خریدنا چاہن بھٹی کیسٹ ہاؤس